ہمیں حیات عطا فرمائی اور ہم اس ماہ رمضان المبارکہ کی روحانی عرفانی شبنمی اور بہار بدام ساتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ماہ رمضان المبارک جہاں روحانیت کے اعتبار سے, برکتوں اور رحمتوں کے اعتبار سے ایک عظیم مہینہ ہے, وہیں پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس ماہ مبارک میں اگر میں تاریخ بتاؤں تو وقت لگے گا, لیکن مختصرا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا, اور پوری دنیا انہیں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتی رہے گی. اسی ماہ مبارکہ میں تقریباً تین امہات المومنین کا وصال ہوا, ایک حضرت ام سلمہ ہے, ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے, اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ. یہ بزرگ خواتین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. اسی ماہ مبارکہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کی یاد وابستہ ہے. اسی ماہ مبارکہ میں قرآن کا بھی نزول ہوا, اسی ماہ مبارکہ میں شب قدر بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, اور اسی ماہ مبارکہ کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا. اسی ماہ مبارکہ میں فتح مکہ کی یاد بھی اسی سے وابستہ ہے, اور اسی ماہ مبارکہ میں بدر کے مقام پر 313 مسلمانوں نے, یا بعض روایت کے مطابق 315 مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, یعنی وہ اپنی جان لے کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نکلے. یہ جان کا نذرانہ ہی ہے, اور تلواریں نہ ہونے کے برابر, سواریاں نہ ہونے کے برابر, تیر نیزے اور بہلے بالکل نہ ہونے کے برابر, لیکن وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کی نگاہیں تھیں. کافروں کو اپنی تلواروں اور نیزوں اور لشکر پہ بھروسہ تھا, مسلمانوں کو مدینے والے مصطفیٰ پہ بھروسہ تھا. ان شاء اللہ تبارک و تعالی کامیابی ضرور ہمارے حصے میں آئی, اور پھر دنیا نے دیکھا, اور تاریخ اس مارکے کو فراموش نہیں کر سکتی کہ وہ 313 اور 315 مسلمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ وہ کافر کے جو 950 کے لگ بھگ آئے تھے, مسلمانوں نے ان کی بساس کو پلٹ کے رکھ لیا, اور فتح اور عظمت مسلمانوں کے حصے میں آئی. اور پھر انہیں بزرگوں کی قربانیوں سے اسلام کی تحریک آگے بڑھی, اور آج اسلام پوری دنیا میں جو موجود ہے, خدا کی قسم یہ انہیں بزرگوں کا صدقہ ہے. تو ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں. اب ماہ رمضان مبارکہ میں عموماً 4 جمعے ہی آتے ہیں, اور عنوانات بہت ہیں, کس کس پہ گفتگو کی جائے. ایک خطیب کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن دو جمعۃ المبارکہ میں اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی, کہ جو بہت ضروری تھی. اور میری گزشتہ کی گفتگو جو نکاح جو زنا سے متعلق تھی اور اس میں میں نے متا پر کافی زور دے کے گفتگو کی, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ رات ہی کو وہ گفتگو میڈیا کا حصہ بن گئی اور میڈیا پر بیٹھنے والے لوگوں نے ایسی بکواسی کی کہ الامان والحفیظ. دراصل میڈیا سنیوں میں مضبوط لوگوں کو نہیں بلاتا, وہ ہمیشہ پل پلے لوگوں کو بلاتا ہے جو کچھ جوابات نہ دے سکے. میں اس حوالے سے میڈیا کو واضح چیلنج دیتا ہوں, اگر موقع سے متعلق گفتگو کرنی ہے, کھٹملوں سے متعلق گفتگو کرنی ہے, وابڑوں سے متعلق گفتگو کرنی ہے, الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہے. جس جگہ پر, جس پلیٹ فارم پر, جس اسٹیج پر اگر ان سے متعلق گفتگو کرنی ہے تو الحمدللہ میں فی سبیل اللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو الحمدللہ وہ حصہ بن گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ حصہ بن گئی میڈیا کا, متا کا مذاق اڑایا گیا اور متا کو جائز قرار دینے کے کئی دلائل وہاں پر لوگوں نے دے دیے. یہ دور اپنے ایمان کو بچانے کا دور ہے اور میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگ اپنا عقیدہ میڈیا سے بنانے لگ گئے. خدا کے لیے لوگوں, ایسے مولویوں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو کہ جو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں, جنگ بدر کو عنوان بناتا ہوں. اسی سے جو وقت ہے اس میں گفتگو کروں گا, لیکن موضوع بہت اہم ہے, عنوان بہت اہم اور بڑا جاندار عنوان ہے. اور اس میں آپ لوگوں کا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بولنا یہ میرے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھے گا. اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے پھر جاندار گفتگو نہیں ہو سکے گی. اگر چاہتے ہیں کہ گفتگو جاندار ہو اور یادگار ہو تو خدا کے لیے اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیے گا. باواز بلند درود پاک کا مذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید و فرقان حمید کا چوتھا پارہ, آیت نمبر 123 اور سورہ آل عمران ہے. خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ میں جنگ بدر کا ذکر فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے, کچھ نہیں تھا تمہارے پاس. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اب سوال یہ ہے جو عموماً نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی, کس وجہ سے لڑی گئی, کیوں صحابہ کرام کو بغیر ہتھیاروں کے جانا پڑا, کیسے ہو گیا یہ سب کچھ کہ حضور علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جنہیں قرآن مجید و فرقان حمید رحمت للعالمین فرمائے, حضور علیہ السلام کو تلوار کیوں اٹھانی پڑی. مسلمان جب اتنے بے سر و سامان تھے تو جانے کی ضرورت کیا تھی, جنگ بدر کیوں ہوئی. عموماً لوگ یہی سوالات سوچتے ہیں, لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے کئی کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا اس سوال کے جواب کے لیے. اور جب آپ کتب کا مطالعہ کرنے نکلیں گے تو کئی دنوں کے بعد آپ اسی جواب کی طرف آئیں گے کہ جو میں دینے لگا ہوں. بات یہ تھی کہ جنگ بدر قائم ہونے کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چند نورانی کلمات تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل صفا پر ارشاد فرمائے. اب وہ نورانی کلمات کیا تھے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریفہ جس وقت 40 برس کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم عام پہنچا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلان نبوت فرما دیجیے اور لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت یہ پیغام ملا, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت الحق دینے کے لیے نکلے. یہاں پر یہ بات ذہن رکھنا مسلمانوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش نبی ہیں. عموماً موضوعی کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں اور دیگر آج کل جو پروفیسر بنے گھوم رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چال چلن کو دیکھتا ہے, اٹھک بیٹھک کو دیکھتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ ہاں یہ بندہ نبوت کی گاڑی چلا سکتا ہے تو چلو ہم اس کو نبی بنا دیتے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبوت کا اعلان کرو تو وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں. جو لوگ حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں پنجاب میں یہ چیز اپنے عروج پر ہے, اور یہ قسمت کی بدنصیبی کہیے یا عذاب الہی کہیے کہ ہمارے بعض علماء بھی اسی لائن میں گھس گئے اور بڑی بڑی کتابیں لکھنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام پیدائشی نبی نہیں تھے. اور پھر وہ قوم کے جو ان کے ہاتھوں کو چومتی تھی, پھر میں نے پنجاب میں دیکھا کہ وہی قوم نے جوتے مار کے انہیں اسٹیج سے نیچے اتار دیا, اور گویا یہ پیغام دیا کہ ساری عزتیں جو تھی وہ مصطفیٰ کے دم قدم سے تھی. اب جب حضور کی شان میں تم گستاخی کر بیٹھے اور یہ الفاظ کہہ بیٹھے اب ہم سنیوں کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں اس حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوا فوراً اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے, حضرت مریم نے غیر مرد کو جب اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مریم سہم سی گئی, ڈر سی گئی, اور حضرت مریم کہنے لگی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انا رسول ربی کے, آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لہابا لکے غلام زکیہ, لہابا لکے غلام زکیہ, میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں آپ کو بیٹا دوں اور سترا بیٹا دوں. دوستو یہاں پر ایک بات عقیدے کی فوراً کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت مریم نے جبریل سے یہ نہیں کہا کہ جبریل بیٹا دینا اللہ کا کام ہے یا تمہارا کام ہے, تم کب سے بیٹے بانٹنے لگ گئے؟ حضرت مریم جانتی ہے ان کا عقیدہ و نظریہ یہی ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے مگر وسیلہ جبریل امین ہے. تو جب جبریل امین مریم کو بیٹا دے سکتے ہیں اور شرک نہ ہو تو آمنہ کے لال سے بیٹا مانگا جا سکتا ہے. غوث پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غوث پاک سے بیٹا مانگا جا سکتا ہے, غریب نواز سے بیٹا مانگا جا سکتا ہے. جب وہاں شرک نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیسے شرک؟ اللہ اکبر. تو حضرت مریم نے کہا کہ میرا تو نکاح نہیں ہوا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں، اور میرے یہاں پر بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بات سے قادر ہے۔ تو اب حضرت مریم نے کہا کہ جبریل مجھے یہ تو بتاؤ، جب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے مریم تم تو بڑی پاک تھی، تمہارے ماں باپ تو بڑے پاک تھے، تمہارے گھر والے تو بڑے پاک تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں کہوں گی کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اس بچے کا نام تو بتاؤ، اس بچے کے باپ کا نام تو بتاؤ، کیا بغیر والد کے کبھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ میں کہوں گی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس سے انکار کر دے۔ اللہ حضرت جبریل نے کہا جب لوگ آپ سے اعتراض کریں آپ ان سے کہنا کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، اشارے سے کہنا کہ آج میرا منہ کا روزہ ہے، جو کچھ پوچھنا ہے جھولے میں لیٹے ہوئے میرے بیٹے سے پوچھ لو، میرے بچے سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم کہنے لگی کہ جبریل وہ تھوڑی ساتوں کا بچہ، ایک دن کا بچہ کیا کیسے گفتگو کرے گا، کس طرح سے گفتگو کرے گا، کیا ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا آپ کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مریم پریگنٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، وہ عرصہ گزر گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت مریم نے آپ کو ایک جھولے میں رکھ دیا۔ اب جن خدشات کا اظہار حضرت مریم نے کیا تھا حضرت جبریل کے سامنے بالکل ویسا ہی ہوا۔ گاؤں کے چودھری آ گئے، وڈیرے آ گئے، آن کے کہنے لگے مریم خبر ملی ہے کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، یہ بتاؤ تو صحیح بچہ کیسے ہو گیا؟ تم تو پاک تھی، تمہارے ماں باپ تو پاک، تمہارے بہن بھائی تو پاک، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا مریم کیا بغیر باپ کے بھی کبھی اولاد ہو جاتی ہے؟ حضرت مریم یہ باتیں اشارے سے کہہ رہی ہے، اس پہ گفتگو ہے۔ اب حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، اشارے سے، بعض جگہ پہ لکھا کہ کہا اور بعض جگہ پہ کہا، یہی منت تھی کہ میں کچھ نہیں بولوں، مجھ سے نہیں پوچھتے، اشارہ کر دیا، جھولے میں لیٹے ہوئے میرے بچے سے پوچھو۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ حضرت مریم مذاق اڑا رہی ہے، کیا ایک دن کا بچہ کبھی گفتگو کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، جو پوچھنا ہے جھولے میں لیٹے ہوئے مریم نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، جو پوچھنا ہے جھولے میں لیٹے ہوئے میرے بچے سے پوچھ لو۔ اب یہ سارے لوگ جھولے کے ارد گرد آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ کے پیارے نبی ہیں، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جھولے میں لیٹے اور ان کی طرف دیکھے۔ اب وہ کہنے لگے بچے بتاؤ تم ہو کون، کون ہو تم، اپنا تعارف تو کراؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولے میں کروٹ لی اور اپنا یہ مبارک سیدھا ہاتھ اپنی گالوں کے نیچے رکھا، اور قرآن فرماتا ہے فرمانے لگے فقال انی عبداللہ، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے میرے ماتھے پہ تاج نبوت کو سجایا ہے، میری ماں پہ اعتراض کرنے والا سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے بتاؤ مسلمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے شہزادے پیدا ہونے کے فوراً بعد کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور آمنہ کے لال کو 40 سال کے بعد نبوت ملے، یہ تمہاری عقل کا تماشا نہیں ہے تو اور کیا؟ یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی، اور انبیاء و مرسلین اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ اب حضور کریم علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال ہوئی، حکم الہیان میں پہنچا کہ اے محبوب آپ اعلان نبوت فرما دیجیے اور لوگوں کو میری عبادت کی تعلیم دیجیے، دعوت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہم ظاہری نظروں سے اگر دیکھیں تو یہ کام بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ تو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ سارے لوگ جو بتوں کو پوچھتے تھے وہ تو حضور کو سچا کہتے تھے، حضور کریم علیہ السلام کی وہ تعریف بیان کرتے تھے، اور انہوں نے صرف حضور کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضور کے دادا عبد المطلب کو بھی دیکھا، حضور کے والد عبداللہ کو بھی دیکھا، حضور کو بھی دیکھا، ان کے بچپن بھی دیکھے، ان کی جوانیاں بھی دیکھی اور ان کی پاکیزگی بھی دیکھی، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے تو زندگی میں کسی فعل مکروہ کا بھی ارتکاب نہیں کیا، وہ حضور کی والدہ سے بھی واقف تھے، وہ حضور کی والدہ کی والدہ سے بھی واقف تھے، وہ حضور کے نانا سے بھی واقف تھے۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر سارے لوگ پیارے مصطفیٰ سے محبت کر رہے ہیں اور کفر ہی کفر ہو، شرک ہی شرک ہو، اس معاشرے میں یہ کہنا کہ لوگوں سنو یہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو، لات منات عزا عبد، یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، یہ سب جھوٹے خدا ہیں، ان کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں خدا عبادت اللہ شریف کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضور جانتے ہیں کہ جس وقت میں یہ باتیں ان سے کروں گا یہ تو میری جان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ یہ تو بتوں کو اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز کہتے ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یاد رکھو، یہ ہمت ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہے، یہ جرت ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ حضور سب کچھ جانتے تھے، رب کا حکم ہے، کیونکہ نبی کسی سے نہیں ڈرتا، نبی صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا اس کے دل میں، چاہے دنیا خلاف ہو جائے، چاہے ساری مخلوق خلاف ہو جائے، لیکن نبی جانتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہے تو ہر چیز اس کے ساتھ ہے، اور اتنی اکثریت میں کبھی مخلوق خلاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا پیغام تھا، آپ دعوت عید الحق دیں، اعلان فرما دیں کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، آؤ میں تمہیں خدا عبادت اللہ شریف کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ملا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کو سنانے کے لیے حضور نے چلنا شروع کر دیا، جبل صفا کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ بلندی پر جانے کی ضرورت کیوں؟ تو ذہن میں رکھو کہ عرب تاریخ کو اگر آپ پڑھیں جو حضور سے پہلے کی ہے، اور حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت کی اور بعد کی، تو عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کوئی اہم بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بلندی پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اعلان ہے، اہم بات ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کوئی خاص بات ہے جو بلندی پر کھڑے ہو کے کہی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام جبل صفا پر چڑھے، رونق افروز ہو گئے، حضور کریم علیہ السلام تنہا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز دینی شروع کی، اے قبیلہ بنی فہر آؤ، میں محمد تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اے قبیلہ بنو عدی آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے قبیلہ بنو مخزوم آؤ، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے قبیلہ بنو عبد دار آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے قبیلہ ہاشم کے لوگوں، میرے قبیلے کے لوگوں آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں تھے، لوگ اس وقت بازاروں میں اپنے کام میں مصروف تھے، حضور کریم علیہ السلام پہاڑ سے اس بلندی سے اس چوٹی سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اب اس دور میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، یہ مائک یہ ایکو سسٹم تو نہیں تھا، اور حضور خطاب فرما رہے ہیں، اب حضور کی آواز لوگوں تک پہنچی کیسے ہوگی؟ تو یہ بات وہی سوچے گا جسے دامن غوث پاک کی ہوا نہ لگی ہو۔ جو لوگ دامن غوث پاک سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک جس کا گفتگو فرماتے تو بغیر لاؤڈ بغیر اسپیکر کے 70,000 کے مجمع میں جب گفتگو فرماتے تو حضور غوث پاک کی آواز سب کے کانوں تک پہنچا کرتی تھی۔ جس طرح سب سے آگے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا، بالکل ایسے ہی سب سے پیچھے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا۔ تو سوچو تو صحیح، جب حضور کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد عبد القادر جیلانی کی آواز کا یہ عالم ہے تو ایمان سے کہو کہ جد کریم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز کا یہ عالم ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور واقعی حضور کے یاقوتی لبائے مبارکہ سے وہ کلمات نکلے اور ان کلمات نے فضاؤں میں تمبج کرنا شروع کر دیا اور وہ پھیلتے گئے اور سب کے کانوں تک پہنچے. یاد رکھو کہ وہ حضور کی آواز کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے تھے, کیونکہ میرے حضور کی ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے. نہ حضور کی آواز کی طرح کوئی آواز بنا سکتا, نہ حضور کے انداز کی طرح کوئی انداز بنا سکتا. وہ پہچان گئے, او ہو یہ تو محمد ابن عبداللہ کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب دوڑے اور تقریباً قبائل کے لوگ آ گئے. جو سردار نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے مشیر کو بھیج دیا, جاؤ تم پہنچو. سب کے سب جمع ہو جائے. حضور صفا چوٹی پر جلوہ گر ہے. اللہ اکبر, میرے حضور کا انداز ہر انداز نرانا ہے, لیکن یہاں پر یہ انداز بہت شاندار, بہت شاندار. حضور کریم علیہ السلام جب لے صفا پہ جلوہ گر, یہ سارے لوگ حضور کے سامنے موجود. اب حضور ان سے مخاطب ہیں اور انداز دیکھیں کتنا شاندار ہے. دنیا کے سارے خطیبوں کو جمع کر لیا, سارے خطبہ کو, ان جیسے کروڑا اور لے آیا. وہ سب مل کے بھی وہ انداز پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے جانے کائنات پیارے مصطفیٰ کے وجود میں رکھا تھا. حضور کریم علیہ السلام سب سے مخاطب. حضور نے فرمایا, اے لوگوں سنو, یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. اب یہاں پر میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ محبوب آپ اعلان نبوت فرما دیجیے اور لوگوں کو کہہ دیجیے کہ لوگوں سنو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلا پا جاؤ گے. تو حضور اگر جبل صفا پہ جلوہ کرتے تو حضور ڈائریکٹ فرماتے, براہ راست فرماتے ہیں, لوگوں سنو, میں تمہیں خدا عبادت اللہ شریف کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. بتوں کو چھوڑ دو, عزہ ابل یہ پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں, میں تمہیں خدا عبادت اللہ شریف کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. نہیں, حضور خدا کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. یہ انداز بڑا شاندار. اے لوگوں بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب یہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میری دعوت کو کیسے مانیں گے, جب یہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میرے ارشاد کو کیسے مانیں گے, جب یہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میرے حکم کو کیسے مانیں گے. فرمانے لگے, بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ یہاں پر تھوڑی دیر رکو. مسلمانوں, عموماً لوگ کہتے ہیں, یہ سنی علماء بڑے عجیب ہیں, جب دیکھو تو عشق رسول پہ گفتگو, جب دیکھو تو محبت رسول پہ گفتگو, جب دیکھو تو موضوع حسن مصطفیٰ, موضوع ثقافت مصطفیٰ, موضوع علم مصطفیٰ. یہ سنی مولوی, یہ سنی علماء توحید میں کیوں نہیں بولتے؟ وحدانیت میں کیوں نہیں بولتے؟ یہ صرف عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, علم مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ, انہیں پر گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان لوگوں سے کہوں گا, یہ سوال ہم سے نہیں کرو, یہ سوال حضور سے کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں سنو, اللہ ایک ہے, وعدہ اللہ شریک ہے. تو حضور نے تو رب کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا. حضور نے کیوں نہیں کہہ دیا ڈائریکٹلی کہ اللہ ایک ہے؟ حضور نے اپنے کو منوایا رب کو منوانے سے پہلے. یہ اعتراض ہم سے نہیں کرے, حضور سے کرے. یاد رکھو, علماء اہل سنت جو ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان حضور کو سچے دل سے مان لے گا, حضور کے مقام اور مرتبے سے واقف ہو جائے گا, خدا کی قسم پھر اسے پتا چلے گا کہ رب کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے. میں اس حوالے سے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں اور بڑا شاندار قول ہے. فرماتے ہیں عرفت محمد بی ربی و عرفت ربی بی محمد. دوبارہ سن لو, عرفت محمد بی ربی و عرفت ربی بی محمد. میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. فرق سمجھا؟ میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے مرشد, میرے آقا, ہمارے ماں باپ آپ کے قربان, ہماری جانیں آپ کے قربان, ہمارے بیوی بچے آپ کے قربان, بے شک ہم سب نے اگر خدا کو پہچانا ہے تو پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے پہچانا ہے, ان کے ذریعے سے پہچانا ہے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. لیکن آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اب سنیے اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. گویا ابو بکر صدیق فرمانا یہ چاہتے ہیں, مسلمانوں تم دیکھتے نہیں ہو مصطفیٰ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں, تم دیکھتے نہیں ہو انگلی اٹھاتے ہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا لیتے ہیں, تم دیکھتے نہیں ہو حکم ارشاد فرماتے ہیں تو درخت گڑے سمیٹ کے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم دیکھتے نہیں ہو قوم کہتی ہے محمد پانی نہیں ہے, وہ بن مٹھی کو کھولتے ہیں اللہ ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تو فرماتے میں سوچ کے لگ گیا کہ جب مخلوق ایسی ہے تو پھر خالق ایسا ہوگا, جب بندہ ایسا ہے پھر مالک ایسا ہوگا, جب بننے والے مصطفیٰ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والا خدا ایسے. تو جب حضور کو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم حضور کو مان لو گے, حضور کی عظمتوں کو مان لو گے, خدا کی قسم تم بھی یہی کہو گے جو ہم یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں کہ لاکھ باتوں کی ایک بات کہوں میں کہ ثانی میں ہی ہے کوئی آمنہ کے لا کے لا, تم بھی یہی کہو گے جو ہم کہتے ہیں. حضور کا طریقہ بڑا شاندار. فرمایا لوگوں بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو. وہ لوگ تو اس وقت سمجھے ہوئے تھے, سب یک زبان ہو کے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی, کسی عورت کی طرف بڑھتے ہوئے ہم نے آپ کے قدموں کو نہیں دیکھا, کسی غیر عورت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے آپ نے آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا, آپ کے یہ ہاتھ کبھی معصیت کی طرف نہیں بڑھے, ہم نے تو فعل مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی آپ کو نہیں دیکھے. آپ پاکیزہ, آپ کی والدہ پاکیزہ, آپ کے والد پاکیزہ, آپ کے دادا پاکیزہ, آپ کا خاندان پاکیزہ, ہم نے ایسا خاندان کبھی نہیں دیکھا, آپ جیسی شخصیت کبھی نہیں دیکھی. اب سب نے جب زبان ہو کے کہہ دیا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ جیسی شخصیت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اب دیکھو شاندار انداز, فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ, مجھے تم جانتے ہو نا اچھی طرح سے, جی ہاں, مجھے یہ بتاؤ تم, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لشکر تو تم نے دیکھا نہیں ہے, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, کیا تم میری زبان سے سن کے اس لشکر کو مان لو گے؟ اگر میں تمہیں سے یہ کہوں, سب کہنے لگے ہاں محمد ابن عبداللہ, کوئی اور کہے تو ہم سوچیں گے, لیکن آپ کہتے ہیں واللہ ہم مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے. اب یہ حضور نے ان کی ذہن سازی کی, اب جو بات کرنی تھی وہ حضور نے کی. فرمانے لگے لوگوں اب میں تم سے ایک بات کہوں, جی کہیے. اے لوگوں جب تم میری بات پر بغیر دیکھے ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو. تو لوگوں تم میری بات پر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو. کہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے, تم فلا پا جاؤ. تم میری بات پر ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو تو ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اے لوگوں, میں تمہیں سے سچ کہتا ہوں, یہ لات منات عزا حبل نائلہ یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں. تم سوچو تو صحیح, اپنے ہاتھوں سے تم انہیں بناتے ہو اور پھر ان کو معبود سمجھ کے ان کے آگے اپنی پہچانوں کو رگڑتے ہو. اے لوگوں, چھوڑ دو حیوانیت, میں تمہیں انسانیت کی دعوت دیتا ہوں. اے لوگوں, چھوڑ دو شرک, میں تمہیں تمہارے سامنے ایمان کو پیش کرتا ہوں. اے لوگوں, میں تمہیں دوزخ کی آنکھ سے بچانا چاہتا ہوں. اے لوگوں, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا سچا نبی اور اللہ کا سچا رسول ہوں. حضور نے جیسے یہ کلمات کہے, اب جیسا حضور کے سوچا تھا, جس طرح خیال فرمایا میرے آقا نے, بالکل ویسے ہی یہ باتیں کچھ لوگوں کے دلوں پہ تو اثر کر گئی, ان کے کانوں سے ہوتے ہوئے دل کی دنیا کو تو منور کر گئی, لیکن اکثریت ایسا لگا کہ خرمن کفرستان میں آگ سی لگ گئی ہے. سب کی آنکھوں میں خون اتر آیا, یہ کیا ہو گیا؟ محمد ابن عبداللہ, جن کی ہم اتنی رسپیکٹ کرتے, اتنی قدر کرتے, وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں, ہمارے عقیدتوں کے مرکز اور محور کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور جس کے منہ میں جو آیا اس نے حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا. اسی موقع پر یہی موقع تھا کہ ابو لہب الملعون نے کہا تھا, نقل کفر کفر نہ باشا, کہنے لگا تبلغ ہلاکت ہو آپ کے لیے, معاذ اللہ, کہنے لگا ہلاکت و تباہی بربادی ہو آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے جب ابو لہب نے یہ بات کہی تو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاک ہو گئے ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہلاک ہو جائیں. اس طریقے سے اشارہ کیا تھا نا اس نے. اللہ اکبر. اب دیکھو ایک ماحول جو پہلے تھا حضور کی گفتگو کرنے سے پہلے, تو وہ جب تبدیل ہو گئے, تقریباً ہر شخص حضور کی جان کا دشمن بن گئے اور سب کی آنکھوں میں خون نظر آیا. بس نہیں چل رہا تھا کہ حضور کو کس طرح سے ہم قتل کر دیں. خدا کی قسم, ضرورت مصطفیٰ ہے, ہمت مصطفیٰ ہے. حضور کا خون بزدلی نہیں سکھاتا, حضور کا خون بہادری سکھاتا ہے. حضور کا خون دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھاتا ہے. اور یہی خون تو تھا جس نے کربلا میں اعلان حق بلند کیا, پرچے میں حق کو بلند کیا, کیونکہ مصطفیٰ کا خون تھا. اللہ اکبر. یہ سب کچھ حضور نے بات کی اور جانتے ہیں کہ میری جان کے دشمن ہیں, لیکن اللہ کی حفاظت دیکھیے کتنی شاندار ہے کہ حضور کریم علیہ السلام یہ گفتگو کرنے کے بعد انہیں کے سامنے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب سب کے سب پریشان, سر جوڑ کے بیٹھ گئے, کیا چل رہا ہے؟ اب اجلاس پہ اجلاس, وقت اگر تھوڑا زیادہ ہو تو مجھے معاف کرنا, میں کوشش کروں گا سمیٹ میں. اب اجلاس پہ اجلاس, میٹنگ پہ میٹنگ, کیا کریں؟ کہا بھیجو ابو طالب کے پاس عتبہ بن ربیعہ, عتبہ تم جاؤ اور جا کر کے ابو طالب سے کہنا کہ آج آپ کے بھتیجے نے جو حرکت کی ہے ہم نے آج کو چھوڑ دیا, لیکن اگر آئندہ ایسا ہوا ہم ان کی زندگی کی شمع کو گل کر دیں گے. اور دیکھو انہیں چاہیے کیا, دولت مند بننا چاہتے ہیں, دے دیتے ہیں سونا چاندی انہیں. سردار بننا چاہتے ہیں سردار بنا لیں گے. کسی خوبصورت لڑکی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس طرف اشارہ کر دیں شادی کرا دیں گے. اور اگر ان پہ کچھ اثرات ہو چکے ہیں, کوئی جنات نے قبضہ کر لیا ہے, تو ہمارے پاس دم کرنے والے لوگ ہیں, ہم دم کرا دیں گے. عتبہ بن ربیعہ آ گئے, بلکہ تقریباً یہ سارے لوگ آئے اور ابو طالب کو ڈرانے اور دھمکانے لگے. اور ابو طالب سے کہنے لگے تمہارے بھتیجے نے آج تو بات کہہ دی. کہا کیا کہا؟ کہا ایسا ایسا کہہ دیا, ہمارے معبودوں کو وہ جھوٹا کہتے ہیں, اپنے رب کو وہ سچا کہتے ہیں. ابھی تو ہم بتا رہے ہیں ورنہ پھر ہم اپنی زبان میں سمجھائیں گے. یہ دھمکی دے کے وہ گئے. پھر یہ عتبہ بن ربیعہ آیا اور حضور کریم علیہ السلام اس وقت ابو طالب کے گھر میں موجود تھے. اس نے وہی آفر کی, اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں, اس نئے دن سے آپ کا مقصد سردار بننا ہے, سردار بنا لیں گے. گویا میرے حضور نے فرمایا تمہاری سرداری کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ نے تو ویسے ہی مجھے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا. کہنے لگا اچھا اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو سونے اور چاندی اس میں آپ کو تول دیں گے. گویا میرے آقا نے فرمایا میرا مقام وہ ہے, میں اگر ان پہاڑوں پہ ٹھوکر مار دوں اللہ اسے سونے اور چاندی میں تبدیل فرما دے. وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرا دیتے ہیں. فرمایا میری بارگاہ وہ ہے جہاں حسن خود جائیداد لینے کے لیے آتا ہے, بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے. کہا اچھا آپ کے اثرات تو نہیں ہو گئے, جنات نے آپ پہ قبضہ تو نہیں کر لیا, ہم دم کرا دیتے ہیں. وہ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے غلاموں کے دموں سے مخلوق ٹھیک ہوگی, تم مجھ پہ کیا دم کرو گے؟ حضور کریم علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں تلاوت کر دی اس کے سامنے. اب یاد رکھو جو عربی جانتا ہے نا, آج کے دور میں بھی کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ, اگر وہ عربی جانتا ہے, اس کی نوحا اسے ہے اور وہ گرامر سے واقف ہے, وہ لغت سے واقف ہے, خدا کی قسم آج بھی قرآن کی آیتیں ان کے لیے بڑے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں, کیونکہ قرآن کا نظم, قرآن کی ترتیب, قرآن کے الفاظ یہ ایسے شاندار ہیں کہ وہ اس کو پڑھ کے دنگ ہو جاتے ہیں. اب عتبہ بن ربیعہ یہاں سے اٹھا اور سیدھا پہنچا اپنے لوگوں نے, کہا کیا ہوا؟ تم نے آفر دے دی, تم نے پیش کر دی باتیں جو ہم نے کہی تھی, کیا ہوا؟ ریزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا اے لوگوں اگر سچ پوچھتے ہو تو خدا کی قسم مان لو جو بات محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں, مان لو جو بات محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں سچ ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں, وہ حق کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ تیرا داؤ نہیں چلا. اب پھر میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے, کریں کیا؟ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں, شہر بدر کر دیتے ہیں, مکے سے نکال دیں گے, آپ جہاں جانا چاہے وہاں پہ چلے جائیں, چھوڑ دیں ہماری بستی. تو کسی نے کہا یہاں تو ہم ان کے پیغام کو روکنے والے ہیں, اگر اس جگہ پہ جا کے انہوں نے پیغام حق شروع کر دیا پھر وہاں پہ کون روکے؟ یہ تو اسلام تو پھیل ہے, پھر کیا کر؟ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا. کہیں ان کا قبیلہ اتنا اسٹرانگ ہے, بنو ہاشم وہ بیچ میں آ جائے گا تو یہ بائیکاٹ, یہ مدت کتنی آگے بڑھ سکے گی؟ یہ دن کریں کیا؟ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. اب دیکھو مسلمانوں ایک ہی چیز ہوتی ہے, کوئی شخص اگر حق پہ کاربند ہو اور وہ حق باتیں کہتا ہے, اس کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں, زن زر زمین سب کچھ, اور پھر بھی وہ نہیں مانے تو بس پھر ایک ہی تجویز ہوتی ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دو, قتل کر دو اسے اور اپنا راستہ بالکل صاف کر دو. ہم دیکھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں, اپنے ملک کو دیکھتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے شروع سے ابھی تک کہ کہ جو راستے میں آیا اس کو ہٹا دو اور اپنا راستہ جو ہے وہ بالکل صاف کر دو. اب سوال یہ ہے راستے سے ہٹائے گا کون؟ کون ہٹائے گا راستے سے؟ جو ہٹائے گا اسے 100 سرخ رنگ کے اونٹ دیے جائیں گے اور اتنا سونا اسے ہم سونے میں لاد دیں گے تول دیں گے اگر جو یہ کام کرے گا. خطاب کے جوان لڑکے عمر کھڑے ہوتے ہیں یہ کام میں کروں گا. ابو جہل خوشی سے اچھل گیا, ابو لہب اچھل گیا. اے خطاب کے جوان لڑکے عمر ہمیں تجھی سے امید تھی. اب خطاب کے جوان لڑکے عمر کو پتا نہیں ہے رات مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے اور دعا فرما رہے تھے اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما اور عمر کی وسیلے سے عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اب ہاتھ میں ننگی تلوار حضور کے قتل کے ارادے سے جا رہا. حضور کہاں ہے؟ حضور دار ارقم میں ہے. جو مسلمان اسلام جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے حضرت امیر حمزہ اور دیگر لوگ حضور کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے حضور کے مکان کو اندر موجود باہر موجود دروازے کے سوراخ میں سے دیکھ لیا امیر حمزہ نے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. لگتا ہے کہ اس کا ارادہ خیر کا نہیں ہے. اگر ارادہ خیر کا ہے تو بچ جائے گا, اگر شر کا ہے تو یہیں پہ کام تمام کر دوں گا. کیونکہ حضرت امیر حمزہ بڑے بہادر تھے. اللہ اکبر, یہ بھی تو خون مصطفیٰ ہے, یہ بھی تو خاندان بنی ہاشم ہے. اللہ اکبر. میرے حضور مسکرا دیا, فرمایا حمزہ دروازہ کھول دو. یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور وہ آ رہا ہے. کھول دو, ہٹ جاؤ. رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے. پھر ہوا کیا؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ عمر سوئے نبی گئے, نظر سوئے ہوئے اڑ گئی, پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی میں خبر گئی. اللہ اکبر, قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا. واپس پہنچے اللہ, غریبوں کو مارتے تھے. بلال کو تم نے مارا, خبیب کو تم نے مارا, خباب کو تم نے مارا, سمیہ کو تم نے ٹارچر کیا. آؤ, کسی ماں نے اگر میرے مقابلے کا لال چنا ہے تو آؤ میرے سامنے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے. وہ کہنے لگے عمر تم تو سر لینے گئے تھے. مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے جہاں سر دیا جاتا ہے. گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی سنگے درے جانا اور سنگے درے جانا تھا. کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. یہ حضور کی بارگاہ ہے. یہ سر دیا جاتا ہے, سر دیا نہیں جاتا. اب ایک عجیب ہلچل ہے. ابو بکر دار اسلام میں, عمر دار اسلام میں, عثمان دار اسلام میں, علی دار اسلام میں, خبیب, خباب, بلال, سمیہ دار اسلام میں. یا رسول اللہ, کہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کریں کیا؟ کا قتل کرنا ہوگا, کرے گا کون؟ یہ بنو ہاشم بہت بڑا قبیلہ ہے, یہ سب بھی پر جائیں گے. ہم سب کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا. پھر پرانا طریقہ ہے کسی کو راستے سے ہٹانے کا کہ کوئی تیسرا شخص لاؤ, کوئی ایسا شخص لاؤ جس نے زندگی میں کبھی مکے کو نہ دیکھا, کبھی یہاں پر نہ آیا, زندگی میں کبھی اس نے پیارے مصطفیٰ کو نہ دیکھا. ایسے شخص کو لاؤ. اب یہ ابو جہل, ابو لہب, یہ سب بیٹھے ہوئے. ایسا شخص کون ہے؟ جب سے پیدا ہوا کبھی مکے نہیں آیا, کون ہے ایسا؟ ابو لہب یا ابو جہل کہنے لگا میرا ایک دوست ہے حبیب جو یمن میں رہتا ہے. ایک بڑا یہ حسین واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا اور خدا کی قسم رکھ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے جوش کو دیکھتے ہوئے اس کو نکال لینا تقریر میں سے, موبائل میں رکھ لینا. میں نے پاکستان نہیں, ہندوستان میں, افریقہ میں, ادھر بازار میں پنڈی میں دیگر جگہوں پر باقاعدہ دکانوں میں جو میری زبان میں یہ واقعہ ہے میں نے وہاں پر سنا ہے, اور جاپان میں جو مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہاں پر بار بار اسی واقعے کو سنتے ہیں لوگ, ان کو زبان یاد ہو چکی. اب پہلی بار میں اس مسجد میں اسے سنا رہا ہوں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا, لے لینا یہاں سے موبائل میں رکھ لینا, کام دے گی یہ بات. ابو لہب کہنے لگا یا ابو جہل, میرا ایک دوست ہے حبیب جو یمن میں رہتا ہے, زندگی میں یعنی جب سے وہ پیدا ہوا زندگی میں کبھی مکے نہیں آیا, نہ اس نے حضور کو دیکھا ہے نہ محمد ابن عبداللہ نے اسے دیکھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا, مسلمانوں میں بعد میں پوچھوں گا کہ حبیب جب سے پیدا ہوا زندگی میں کبھی مکے کہو بابا سے بولا نہیں آیا, نہ اس نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا نہ محمد ابن عبداللہ نے اسے دیکھا. اسے بولا پیسے کا لالچ دیں گے چاند کر دے کا ٹھیک ہے. حبیب کو خط لکھا انہوں نے, بڑا اہم کام ہے فوراً آؤ, یہ کام تم نے کرنا ہے, تمہارے مذہب کا معاملہ ہے. حبیب اس کا دوست تھا ابو جہل, ابو لہب کا آ گیا, حبیب آ گیا, یہ دونوں پکڑ کے ایک اندھیری جگہ یا غار میں لے گئے. حبیب نے کہا کیوں بلایا مجھے, اتنی عزت اتنا اہتمام اتنے میرے ناز و مسرے, یہ پہلے تو کبھی نہیں تھے, آپ کیوں رات کی اندھیرے میں میں یہاں پر پہنچ گیا, تم مجھے غار میں لے آئے کیوں, یہ سب کچھ کیوں, یہ پیسہ کیوں, یہ سونا چاندی کیوں. ابو لہب کہنے لگا حبیب بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد, بابا سے بلند کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے دعوے نبوت کیا ہے, اپنے خدا کو وہ سچا کہتے ہیں, ہمارے معبودوں کو وہ جھوٹا کہتے ہیں, انہیں راستے سے ہٹانا یہ سب کچھ تمہارا, بڑی عزت سے واپس بھیجیں گے, زندگی بھر کا سارا خرچہ تمہیں دیں گے, سب کچھ دیں گے, بس تم راستے سے ہٹا تھا. کہا ٹھیک ہے, کہاں ہوں گے اس وقت وہ صاحب, کہا کعبے کے پاس ہوں گے, طواف کر رہے ہوں گے, عبادت کے سوا انہیں کوئی کام نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہا ٹھیک ہے, لاؤ کنجر دو, چاقو دو, دے دیا کنجر. حبیب نے اسے اپنی آستین میں رکھنے کی کوشش کی, ابو جہل کہنے لگا, ابو لہب کہنے لگا تم قتل تو کرنے جا رہے ہو لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا, ایک بات سنیو, جھوم اٹھو گیا اور سبحان اللہ کہو گے تو مجھے مزہ آئے گا. کس بات کا خیال رکھنا ہے, قتل کرنا ہے بس جاؤں گا قتل کر دوں گا, ٹھیک ہے لیکن ان کے چہرے کو تم نہیں دیکھ رہے, یہ پابندی ہے, بغیر چہرہ دیکھے مارنا ہے, چہرہ نہیں دیکھنا. حبیب نے کہا یار عجیب لوگ ہو, چہرہ نہیں دیکھوں کیوں, کہا وجہ یہ ہے کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے میں نور اتنا ہے, خوبصورتی اتنی ہے, وجاہت اتنی ہے, رونق اتنی ہے کہ جو چہرہ دیکھتا ہے انہیں کے نام کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, چہرہ دیکھو تو مذہب تبدیل, ہاں ایسی شخصیت ہے. اب ابو جہل نے روئی کی دو گولیاں بنائی, ادھر آؤ, اب کیا ہو گیا, یہ گولیاں روئی کی اپنے کان میں رکھ, کان بند کر لو. کہا کیوں, کہا حبیب ان کی آواز کو بھی نہیں سنی, کہا پہلے چہرہ نہیں دیکھنا اب آواز کو نہیں سننا کیوں, کہا ان کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے, اتنی حلاوت ہے, اتنی سریلی ہے, جب کان کی دنیا سے پہنچتی ہے دل فوراً اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. کہا اچھا چہرہ نہیں دیکھنا آواز نہیں سنوں گا, بالکل ایسا ٹھیک ہے، تمہاری دوستی کی تاثیر ابھی کام کر کے آتی، مجھے لے تو جاؤ، بتا تو دو کون ہے یہ۔ دونوں حبیب کو پکڑ کے کعبے کے پاس لے آئے، رات کا وقت ہے، میرو رات کے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ السلام سفید رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے، امام شریف سر ناس پہ رکھے ہوئے، چادر مبارکہ شانوں پہ رکھے ہوئے، حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اللہ حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ اور بھی ہیں طواف کر رہے ہیں، ابو جہل کہنے لگا ابو لہب دیکھو حبیب، وہ جو سفید لباس پہنے ہوئے سر پہ پگڑی باندھے ہوئے وہ چادر، یہی محمد ابن عبداللہ، انہیں راستے سے ہٹانا مشکل ہی، بس واپسی کا انتظام کرو، یہ سارا سامان باندھو، میں ابھی آیا۔ حبیب نے کنجر اپنی آستین میں چھپایا ہوا، موقع ملے گا وار کر دیا، حبیب طواف کرنے والوں میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، طواف کرتے کرتے طواف کرتے کرتے اب حبیب بالکل حضور کے پیچھے آ گیا، حضور آگے آگے حبیب یمنی پیچھے پیچھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حبیب نے زندگی میں کبھی پیارے مصطفیٰ کو، نہ مصطفیٰ نے حضور کو دیکھا، نہ حبیب نے مصطفیٰ کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، یہی کہا نا میں نے آپ سے، سنو حضور آگے آگے حبیب یمنی پیچھے پیچھے، اب حضور سے دو چار قدم کا فاصلہ ہے حبیب کا، میرے آقا چل رہے ہیں، کعبے کے طواف میں مصروف ہے، سنیے جھوم اٹھو، چلتے چلتے گردن نہیں گھمائی میرے آقا، آنکھوں کو تیرچا نہیں کیا، گھوم کے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے، بلکہ چلتے چلتے پوچھا حبیب کس لیے آیا ہے، حبیب کس لیے آیا ہے، حبیب کے پاؤں تلے سے تو ایسا لگا زمین نکل گئی کہ مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، آؤ بخاری کی حدیث سے، آج کل لوگوں کو بخاری پڑھنے کا بڑا شوق ہے، میرے والد فرمایا کرتے ہیں کہ دین سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی، اور میں تھوڑے اضافے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بن عشق رسول جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو جاتی ہے عقل ساری، گستاخ مصطفیٰ کو دین سمجھ آئے کیسے، ارے شیوا ہو سدا شیوا ہو جس کا سدا عیاری و مکاری، بخاری کی حدیث، سرکار نماز پڑھا بڑا فی موقعی صفوف، حدیث کے الفاظ، صفوں میں سب سے پچھلی صف میں کھلا رہ گئے، پچھلی صف میں حضور نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد حضور فرمانے لگے لوگوں اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صفا صرف آگے سے دیکھتا ہوں، فرمایا واللہ جس طرح سے آگے سے دیکھتا ہوں بالکل ایسے پیر کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، اب مجھے کہہ لینے دو، میرے حضور جس طرح آگے سے دیکھتے ہیں اسی طرح پیٹ کے پیچھے سے دیکھتے ہیں، جس طرح حضور اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح حضور سات و زمین کے نیچے دیکھتے ہیں اسی طرح حضور سات آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں، اور جن آنکھوں سے حضور مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے معراج کی رات حضور خالق کائنات کو دیکھتے ہیں، حبیب کس لیے آیا ہے، اب حبیب پر کب کبھی تاری ہوگا، کہنے لگے محمد، دیکھو میں نے آپ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے آیا تھا، حضور چل رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے، فرمایا سچ کہہ رہا ہے، جی سچ کہہ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، حضور نے پھر چلنا شروع کیا، ابھی تیاری سے ہے کہ بس اب کنجل نکالوں پیچھے دیوار کر، حضور نے چلتے چلتے پوچھا حبیب ابو جہل ابو لہب سے تیرا کیا تعلق ہے؟ مزہ نہیں آ رہا ہوں. پورا خدا کی قسم حیدرآباد دکن میں تقریر کر رہا تھا انڈیا میں, یہ آرام باغ جتنا گراؤنڈ تھا پورا گونج رہا تھا سبحان اللہ گونج رہا تھا, اور وہ سارو قطار رو رہے تھے. فرمایا حبیب ابو جہل ابو لہب سے تیرا کیا تعلق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کس بلا کا نام ہے, ابو لہب کس بلا کا نام ہے, میں نہیں جانتا. فرمایا سچ کہہ رہا ہے. جی سچ کہہ رہا ہے. پھر حضور نے چلنا شروع کیا. اب یہ پھر موقع کے انتظار ہے. میرے آقا نے ابھی گردن نہیں پھیلائی, سینے کو نہیں گھمایا, پیٹ کو نہیں گھمایا, اس طرف نہیں گھومے, آنکھوں کو ترچا نہیں کیا. فرمایا کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ بتا کیا انہوں نے تجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ وہ تو بلائیے تھا خط لکھ کے. نہیں محمد خط لکھ کے نہیں بلایا, میں نہیں جانتا ہوں. سچ کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. اچھا پھر چلنا چلنا. فرمایا اچھا حبیب پھر گردن کو نہیں پھیرا, آنکھوں کو ترچا نہیں کیا, چلتے چلتے پوچھا اچھا یہ بتا کیا ابھی تو ان سے غار میں مل کے نہیں آ رہا, ملاقات نہیں ہوئی تیری؟ نہیں محمد غار میں مل کے نہیں آ رہا, ملاقات نہیں ہوئی. سچ کیا رہا, سچ کیا رہا. حضور پھر آگے فرمائے حبیب اب یہ بتا آخری بات, یہ جو تیری آستین میں تو نے کنجر چھپایا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے, کیا یہ ان دونوں نے مجھے نہیں, ان دونوں نے تجھے نہیں دیا مجھے قتل کرنے؟ بس اب یہ کہنا تھا کنجر آستین سے نکل کے زمین پہ گرا. اب حضور نے اپنا چہرہ حبیب پہ طرف کیا, حبیب نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا قدموں میں گر گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام قبول کر دیا, قدموں میں گرے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں, ہچکیاں بن گئی. کافی دیر تک روتے رہے, حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا کیا, دونوں ہاتھوں سے. اب ذرا سنو بڑے کام کی بات, جھوم اٹھو گے سنیے, تم اس تقریر کو یاد کرو گے زندگی بھر. دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا, فرمایا حبیب ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے, تو بتائے گا یا میں مصطفیٰ خود بتا. ابھی ابھی کھڑا کیا نا میں نے, ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے, تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اب نہیں کہتے محمد, اب کہتے یا رسول اللہ آپ بتائیے, یا رسول اللہ آپ بتائیے. سمجھے کچھ کہ جب تک اس کا مطلب یہ دیکھو, جب تک حبیب اسلام سے باہر ہے مسلسل حضور کا نام لے رہے محمد محمد محمد, ان کو جانتا نہیں محمد نہیں جانتا, غار میں مل کے نہیں آ رہا محمد نہیں آ رہا, خط لکھ کے نہیں بلایا محمد نہیں بلایا. جب تک اسلام سے باہر ہے محمد محمد محمد, اور جیسے اسلام قبول کیا حضور نے فرمایا حبیب ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے, تو بتائے گا جب میں بتاؤں؟ اب نہیں کہتے محمد, اب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. سمجھے کچھ پتا یہ چلا, جب تک بندہ دار اسلام سے باہر ہو یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا, اور جب دار اسلام میں داخل ہو جائے پھر یا رسول اللہ کہنے سے رک نہیں سکتا. یا رسول اللہ فرمایا حبیب آپ بتائیے, فرمایا حبیب تیرے گھر میں ایک بچی ہے؟ ہاں آتا ہے, دونوں ہاتھ ہیں حرکت نہیں کرتے, دو ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتی, کان ہے سن نہیں سکتی, گوشت کا ایک لوتھڑا سا. ان کی محبت میں آ گئے, انعام ملے گا, اچھے پیسے ملیں گے, میری بیٹی کی گزر بسر ہو جائے گی. آ گیا بس اس کی وجہ سے پریشان, پڑوسیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ اس کے منہ میں لقمہ ڈال دینا, پانی پلا دینا, میرے آقا مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا حبیب اپنے گھر واپس جائیں، جیسے آپ کا حکم میرے آقا۔ ابھی فوراً حضور کا حکم تھا نکل۔ اب یہ دونوں انتظار، یہ سارے کفار انتظار کر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ کہ کچھ خبر لائیں گے۔ کیا ہوا حبیب کا فیصلہ ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے کام تمام کر دیا؟ نہیں، انہوں نے میرا کام تمام کر دیا۔ ہو گیا، تم نے کہا تھا گردن لے گیا، واللہ وہ بارگاہ ہے جہاں گردن دی جاتی ہے۔ لین تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں، اب کہاں جا؟ یمن جا۔ یہ سونا چاندی یہ تو اٹھا لو، جب دامن مصطفیٰ مل جائے پھر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ نگاہ مصطفیٰ مل گئی تو سب کچھ نہیں چاہیے۔ حبیب یمن پہنچ گئے، جب گھر سے نکلے تھے تو دروازہ کھلا چھوڑ کے آئے تھے، اب گھر پہ پہنچے تو دروازہ اندر سے بند۔ حبیب نے دروازہ لوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جب کنڈی کھلی، ایک خوبصورت سی بچی باہر آئی۔ حبیب کہنے لگے، بچی تو ہے کون؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آج میرا گھر مرقع نور کیوں بنا ہوا؟ مسجع نور کیوں بنا ہوا؟ یہ بینی بینی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ سب کون، تو ہے کون؟ وہ کہنے لگی، ابا جان آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں جس کے ہاتھ سے حرکت نہیں کرتے تھے، جس کی ٹانگے کی چل نہیں سکتی تھی، جس کے جہاں میں سن نہیں سکتی تھی۔ ابھی میں بے حیرت، بیٹا اب بیٹھ گئے، تیری ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت کیسے آتی؟ زبان میں بولنے کی طاقت کیسے آتی؟ پاؤں میں چلنے کی طاقت کیسے آتی؟ یہ گھر سے دینی دینی خوشبو آ رہی ہے، تیرا چہرہ تو چودھری چاند، چودھری رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہا ابا جان، ہوا یہ کہ کل رات ایک کالی زلفوں والی شخصیت ہمارے گھر میں آ گئی۔ ان کا گھر میں قدم رکھنا تھا کہ پورا گھر مرقع نور بن گیا، پورا گھر مسجع نور بن گیا، پورا گھر نرملا نور بن گیا، پورا گھر مہکتے جو ہے وہ مہکنے لگ گیا۔ وہ میرے گھر میں آئے، ہمارے دونوں ہاتھوں کو اپنے میرے سر سے لے کے پاؤں تک پھیرا، مجھ سے فرمایا، بیٹی میں نے تیرے باپ کا علاج مکے میں کر دیا ہے، تیرا علاج کرنے میں خود یہاں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اسلام کو روکے تو کیسے روکے؟ اس کے آگے بند باندھے تو کیسے باندھے؟ جس کو بیچتے ہیں وہ غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، کرے تو کیا کرے؟ پھر کفر کا ایک نظام کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ظلم جتنا کر سکتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کا ظلم و ستم ہمارے سامنے، برما کا ظلم و ستم ہمارے سامنے، آسام کا ظلم و ستم ہمارے سامنے، اور پھر جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے، 30, 35, 10, 15 ایک فیگر ہے جو روز کا چل رہا ہے، ان کو ختم کرو، ان کی حیثیت تو جانوروں سے بدتر کی ہے، اور جن کے یہ ماننے والے ہیں ان کو بھی ختم کرو۔ حضرت بی بی زینب کے مزار پہ حملہ، راکٹ حملہ، خالد ابن ولید کے مزار پہ راکٹ حملہ، دنیا خاموش، ہمارے مسلم حکمران خاموش، سعودیہ خاموش، پاکستان خاموش، افغانستان خاموش، ایران خاموش، آسیہ پہ تو سب نے شور مچایا، ملالہ پہ تو سب چیخے، کیا رسول کی شہزادی کا اتنا حق نہیں کہ تم احتجاج کے لیے باہر نکلو؟ میڈیا کچھ بولے، حکمران کچھ بولے، رسول کی شہزادی پہ سب خاموش۔ کہاں مر گئی وہ سنی تنظیمیں جو سنیوں کی ٹھیکیدار بنتی ہیں؟ کہاں مر گئی وہ مسلم تنظیمیں جو مسلمانوں کی ٹھیکیدار بنتی ہیں، جو ملالہ اور عافیہ کے معاملے میں تو روکوں پہ آتی ہیں؟ وہ مذہبی اور سیاسی تنظیمیں آج بی بی زینب کے نام پہ کوئی نکلا، نکلے تو 50 آدمی، نکلے تو 100 آدمی، نعرہ لگاتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم۔ سوچنا ہوگا مسلمان کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ واپس آؤ، اب مسلمانوں کے ظلم و ستم ہو گئے، مسلمانوں نے یہاں سے ہجرت کی، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ پھر میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، اب مدینہ شریف میں مسلمانوں کو سکون سے بیٹھنا ان لوگوں کو گوارا نہیں، کیا کرتے کہ بہت ہتھیار چاہیے ہوں، وہاں تو ان کی طاقت بڑھ چکی ہوگی، اسلحہ چاہیے تو کریں کیا؟ ایک تجارتی قافلہ تیار کر، سب اس میں حصہ ڈالیں، ابو سفیان اس قافلے کو لے کے جائیں گے، وہاں مال بکے گا اور جتنا بکنے کے بعد پیسہ آئے گا ان سے ہتھیار بنائیں گے، مدینے پہ چڑھائی کر دیں گے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع کو ہم گل کر دیں گے۔ پوری پلاننگ ہے، قافلہ تیار ہو گیا تجارت، ابو سفیان امیر بنا دیے گئے، یہ قافلہ شام تک پہنچا، تقریباً مال فروخت ہو گیا، پیسہ ان کے ہاتھ آ گیا، جبریل امین نے ساری بات پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دی، ایسا ایسا ہونے والا، حضور اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے کہ اس قافلے کو ہم روک لیں اور مال و اسباب ان سے ہم لے لیں کیونکہ وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے والے ہیں۔ حضور وہاں سے نکلے، ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے، بہت زنگی، اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام لانے کے بعد بھی، اور سنیو یہ بات یاد رکھنا کہ جن لوگوں نے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو ان بزرگوں کے بارے میں اب گستاخی کرنا، ان کی شان میں بکواس کرنا، الٹے سیدھے کلمات کہنا صحابہ کی شان میں، یاد رکھو کہ ایسا شخص میرے اعلیٰ حضرت فرماتے جہنم کے کتوں میں سے ایک ہوتا ہے جو اس طریقے کے الفاظ کہتا ہے بزرگوں کی شان میں۔ ابو سفیان حالات سے سمجھ گئے، اچھا کتنے ذہین تھے وہ میں آپ کو صرف ایک بات بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، 2 بجنے والے ہیں۔ انہوں نے کسی سے پوچھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنے جاسوس بھی بھیجے تھے کہ دیکھو قافلہ کہاں تک ہے، کہاں ہے، کتنے افراد ہیں، کس طریقے سے ہم انہیں جو ہے ان پر قبضہ کریں گے، کنٹرول کریں گے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے جاسوس بھی بھیجے، تو ابو سفیان نے کسی سے پوچھا تمہیں یہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھ، تو کسی ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا 2 اونٹ پہ سوار 2 افراد کو میں نے دیکھا اور وہ آئے اور چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے لے کے چلو، وہ کہاں پر؟ وہ لے کے گئے تو وہاں پر اونٹ کی لید رکھی ہوئی، اونٹ کی لید یعنی کوٹی آپ کہیں، وہ رکھی ہوئی، وہ گول گول قسم کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان کتنے ذہین آپ دیکھیں، ایک اس لیف کو اٹھایا، اسے 2 حصوں میں جب تقسیم کیا اندر سے کھجور کی گٹلیاں نکلی، وہ چیخنے لگ جائے ابو سفیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ یثرب، یہ پرانا نام مدینہ شریف کا، یثرب کا قافلہ یہاں تک پہنچ گیا، مصطفیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک آنے والے ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ پھر ابو سفیان نے زمزم غفاری کو بھیجا اور سمندری راستہ اختیار کیا، زمزم غفاری وہاں پر پہنچا، اس نے کہا اس طریقے کا معاملہ ہونے والا ہے اور سب کے سب چلو اپنے قافلے کی مدد کرو۔ ابو سفیان نے قافلہ بچا دیا، سمندری راستے کو اختیار کر کے یہ پہنچ گئے اور پیغام دے دیا واپس آ جاؤ، لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ غرور و تکبر میں روندے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، سب غرور و تکبر میں روندے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم مسلمانوں کو سبق سکھائیں، ہم ان کا ملیا میٹ کر دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور اس وقت حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کے بدر کی طرف روانہ ہے اور حضور کریم علیہ السلام و السلام رات کے وقت یہ بھی پہنچ گئے، حضور بھی پہنچ گئے، سرکار نشانات لگا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا جرنیل نہیں ہے، بحیثیت جرنیل ہم اپنے آقا کو دیکھے تو انداز نرالا ہے، نشان لگا رہا. فاروق اعظم صاحب اکرام عرض کرتے میرے آقا یہ نشان کیا ہے کیسے ہے؟ فرمایا سنو یہ ابو یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ, یہاں پہ عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں یہ مرے گا, یہاں پہ اس کی لاش گری ہوگی, یہاں پہ اس کی لاش گری ہوگی. صاحب اکرام فرماتے بدر کی جنگ جب ختم ہوئی ہم نے دیکھا جہاں حضور نے نشانات لگائے تھے بالکل لوگ وہیں پر مرے جہاں پہ حضور نے نشانات لگائے. تو وہ مار کا سارے سار گرم ہو گئے اور کافروں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا تھا اور بڑی انہیں عبرت بھاگ گئے, کچھ لوگ قید ہو گئے اور ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی شامل ہیں جو حضور کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں. اب حضور کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم سے پوچھا کیا کریں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضور مار دیں جس کا رشتہ دار ہے تلوار مار دیں اس کے ساتھ, وہ جا کر کے مارو. ہم کو ستایا نا, آپ کو تنگ کیا نا, تکلیفیں پہنچائی, گلے میں رسی باندھتے تھے, پتھر مارتے تھے نا آپ پر, مار دیں. اللہ فاروق اعظم مٹھا تھا ختم کرے. حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا کرے؟ حضور جرمانے کی رقم نہیں چھوڑ دے. حضور نے تجویز کو پسند فرما دیا, سب سے جرمانہ لے رہے. جو نہیں دیکھ سکتا تھا پڑھنا لکھنا جانتا تھا فرما دیا دو دو مسلمانوں کو تم پڑھاؤ, تم پڑھنا جانتے ہو سکھاؤ, تم جانتے ہو سکھاؤ. حضرت عباس کے پاس آ جاؤ, عباس لاؤ جرمانے کی رقم لاؤ. حضرت عباس بولے بنے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ میرے بھتیجے آپ کو جانتے کچھ نہیں, خالی ہاتھ. میرے آقا مسکرائے, فرمایا اچھا وہ جنگ میں آنے سے پہلے دروازہ بند کر کے میری چچی کو جو اشرفیوں کی تھیلی دی ہے اس کا کیا ہوا؟ عباس منگاؤ نا وہ. اب عباس حضرت عباس پھر جب اسلام قبول کیا پھر کہتے تھے اکثر کہ میں حضور کی دو باتیں دیکھ کے اسلام لایا ہوں. حضور سے کہنے لگے, حضور نے فرمایا عباس وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ حضور ایک تو وہ بدر میں آپ نے کہا وہ دروازہ بند کر کے جو چچی کو اشرفیوں کی تھیلی دی اس کا کیا ہوا؟ وہ تو میں جانتا تھا, میری بیوی جانتی تھی, آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے سب کچھ بتا دیا. اچھا اب حضور نے فرمایا وہ دوسری بات کون سی ہے؟ ہاں میرے آقا دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا آپ کی پیدائش ہوئی ہے, میرے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, میں خوشی خوشی گھر میں پہنچ گیا, میں نے دیکھا جیسے گھر میں گیا اوپر دیکھا چاند ہل رہا تھا, ادھر جا رہا ادھر جا ادھر جا ادھر جا, میں نے چاند کو تو ہلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اب مجھے بتایا ہم نے زندگی میں کبھی چاند کو ہلتے ہوئے دیکھا؟ کبھی چاند اگر ہلنے لگ جائے ایک خوف ساری ہو جائے, قیامت تو نہیں آئی کیا ہو رہا معاملہ؟ کبھی ہلتے ہوئے نہیں دیکھے, چاند ہل رہا تھا, میں حیران. میں نے جب جھولے میں آپ کو دیکھا آپ مسکراتے ہوئے انگلی سے اس طرف اشارہ کر رہے تھے چاند اس طرف آ رہا تھا, اس طرف اشارہ کر رہے تھے چاند اس طرف جا رہا تھا, جدھر آپ کی انگلی جا رہی تھی چاند اس طرف جا رہا تھا. حضور نے فرمایا عباس یہ چاند مجھ کو رونے سے بہلاتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. عباس میں بھی ہے. اچھا حضور آپ تو ایک دن کے تھے آپ چاند سے باتیں کرتے تھے؟ فرمایا اس سے بڑی حیرانگی کی بات بتاؤ؟ بتائیے. فرمایا سنو عباس جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور جب لوہے محفوظ پہ قلم چلتا تھا میں اس قلم کے چلنے والی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. مجھے بتاؤ لوگوں سرکار ماں کے پیٹ میں رہے تھے لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنے, سرکار گنبد خضرا میں رہتے ہوئے کیا ہم کراچی کے اور اس مسجد کے سنی مسلمانوں کی یا رسول اللہ کی صدا کو نہیں سن سکتے؟ یقیناً حضور سن سکتے. تو مارکہ بدر یہ تو ابھی میرے دو صفحے ہوئے, صرف دو صفحے اور اسی میں دو بجے بجے بڑا تفصیل طلب موجود اور اس گفتگو کو بڑا حسین بنانا پڑتا, خوبصورت بنانا پڑتا, بلکہ میں کہوں گا یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں شیطانی دھوکہ ہے. خوبصورت اور حسین بناتی ہے تو رب کی ذات بناتی ہے. ہم تو محنت کرنے والے ہیں, یہ سارا حسن یہ سارا مزہ یہ ساری رونق یہ سارا جوش اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرما دیتا ہے. تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے گفتگو کی ہے اور اس روزے کی حالت میں ادھر بیٹھ کر کے چیخنا یہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کلی میں گھر والوں کو کہہ رہا تھا تگڑی سہری دینا, صبح جا کر کے چیخنا ہے تگڑی سہری دینا, تو الحمدللہ تقریب شہری کی تو اس وجہ سے اتنا چیخ سکا. آپ دعا کریں کہ اس مسجد سے جو یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے, یہ فیض عام جو ہے وہ جاری ہو ساری رہے, اور مخلوق خدا آئے اور یہاں سے وہ نقطے لے کر کے جائے کہ جن کے جن سے ان کا مشان جام تک ہوتا رہے. دعا کریں ہر نماز کے بعد اللہ میرے والد کو صحت عطا فرمائے, وہ دوبارہ سے یہاں پر آ جائے جس طرح پہلے گفتگو کرتے تھے, گفتگو کریں تاکہ ہم واپس اپنے ٹھکانے پہ جا کے اپنے کام کا آغاز کر سکے. میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقعہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.